bize dudak sakin dinlermeze. Yarim tazelerden taze koklamaya kıyamam ki. Yarim tazelerden taze koklamaya kıyamam ki. Benzer ovada sümbüle benzer. Şakıyan bülbüle benzer. Sohbetine doyamam ki. Şakıyan bülbüle benzer. Sohbetine doyamam ki. Gerdanında nokta nokta benlerini sayamam ki. Gerdanında nokta nokta benlerini sayamam ki. Aşık daimim, ben cahile uyamam ki. Madem aşık daimim, ben cahile uyamam.